fall. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Thank you. on all your blessings, my mother says. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll reach out to that floating grave. Don't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Glides across the water, she calls for you. know what she's thinking. Sugar kissing, sugar kissing. Just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break melt into this lake. Just in case it slips away, the sky is blue. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Winning your pride and my pride. my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Never had no fun, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Tę swoją magię, przechodni, kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie? Co powąchali prochu, chwilę tańczyli, potem uciekli w popłochu. Ci, co powąchali prochu, chwilę tańczyli. Niż z Niemiec wschodni, kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie? Tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać. To jest lina, to czarodziej, spróbuj się rozplątać. Tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać. Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Po tak cienkim lodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen. Not for sport. my burning heart. Wash me now, anoint me with that golden lake. Tie me to the final wooden stake. Burn my body, celebrate the afterglow. Wash away the summer sins I made. Watch me drift and watch me struggle. Program Trzeci Polskiego Radia.